آل عقلیا دا ذکر کوي د ات او یم آیات نه والله اخرجکم من بطون امهاتکم نه یو ات یم آیات پورې او په دې کې ذکر د مختلفو نعمتونو نه بیا د دوه ات یم آیات کې وتصلی ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم د فین تولوا فین علیک البلاغ ادری مات کې زجر او زور نه بیا باز نشپګم باب وي والله اخرجكم الله چې دې راستري وي تاسو د خېټو مهندو تاسو نه الله ستاسو پیدایش کړي زه خپل مهندو نه پیدا کړل نو لا تعلمون شيئا الله په دې به شي باندې کله پیدا شي په دې شي باندې نه په دې اس علم ورسلنه وجعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدای کړل تاسو د پاره وګونو ستاسو زنا اچھے اس طاقت دینا واللہ دلستر گئے در لگے وگنے در کلل زلے دل در کلل دسر پارے در کلل دا جعل لکم السما دا پیدایش سر سر پیدا کی گئی لکہ انسان چی پیدا شی نستر گئی میں وگنے میں ازلی میں عرصی و دا جعلے رسو زکر کہ جعل لکم السما والابسار والافید دا اخرجکم من بطون امہاتکم نے رسو زکر کہ زکر چی انسان سمر غٹی گئی نو دیس سیزنوں کی ترقی رازی اول کې غوګونې خو هغه شان کار نه کوي چې کله لږ لوی شي نو غوګونې کار شروع کوي سترګې وی خو پای او شان لیدل کولای نه شي چې رستو غټ شي نو سترګې کار کوي زلې اول کې خو پای کې مادر سوچ نه رستو پای کې سوچ ماده پیدا کی نو ځکه رستو جاله سرزان نه ذکر کړي لعلکو تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ دارس اللہ پیدا کری دیر پایا چلا تا شکر باسی علم یرو الى طویر مسخرات فی جو سما آیت نگوری مرغو تا مرغانو تا چی تابیدی پا دا حکم الہی پا فضا دا اسمان کے دا اسمان پا فضا کی دا اللہ دا حکم تابیدی ما یمسکونا الا اللہ نری اشاری کلی دل آمار یو اللہ اللہ دار سی اشار کلی سورہ ملک امراضی نل سمایات اللہ دا مرغان سار کلی دی ففضا دا اسمان کے اسمان ففضا کی دی او دا چاہی سار کلی دی اللہ اللہ دا عرصی سار کلی سورہ ملک امراضی نل سمایات کے اِلَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یقینا پته کې خامخا دې دلائل نه اقوم له چا ایمان لري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا دا دلیل عقلی ذکر د مختلفو سيزونو د فائدې ده الله ذات دې چې پیدا کړی دې تاسو لپاره من بيوتكم د کوټو تاسو نه سكن زید آرام زینو د آرام د الله تعالی پیدا کړی او د اشاره د خاریو والا تا زګر خارونو کی جوسی کی ندای کورونه بنگلی دای وجعل لكم او پیدا کړی د استاذ رو پارام من جلود الانام دا سرمنو زناور نه بیوتن کوټه د اشاره باندو او صحراغان والا تا زګای د پار اکثر بنگلی نه بلک چا خیمه والے چا وړو کې شان سي جعل لكم تستخفونا جس پک گنی تاسو آئی لگا یوم ازانکن پاورز دا سفر ستاسو سفر کے خیمہ اور سوستہ دکن دے کسترد شپا دے کیو وچے دمش بیر دے راو کاغا تستخفونا جس پک ممی تاسو آئی لگا پاورز دا سفر ستاسو و یوم اقامت کم آو پاورز دا دے رکی دو ستاسو و من اسوابیا او دا وڑو داینا و او باری او دو پشم داینا و اشاری او دو ویحتو داینا اساس ان سامان دو کور و مطان او دو پایدی سیدونا اسواف وڑی چیوی دا پا گڑو باندی وی او بار چیوی نو دا پشم دا پوکانو مندر پاسی اشار دا بزو باندی اساس ان سامان دو کور و مطان او دو پایدی سیدونا در یو وقت پوری والله جعل لکم اللہ چیوی جوڑ کری استاد پارا مما خلقا داینه چې پیدا کړی د زلالن سوری وجعل لكم من الجبال اكنانا جوړ کړی دي تاسو د پاره د غرون لا اكنانا غارونه د پټې دلو پای کې غارونه چې پټې غي بګې وجعل لكم سرابيل او پیدا کړی دي تاسو د پاره کې می سنا تقيكم الحر چې بشاتي تاسو له ګرمینا ګرمې نمبر ساتي نو کمی سره اوسړې د ښنې نمبر باندې کې خوایې نه ذکر کړي ځکه اول مخاطب قران سره عام مکه والو اما کې ګرمي ډېره د یخني نشته نو ځکه تقيكم الحر ذکر کړي او برد یخني نه ذکر کړي وسرابيل او کمی سنا تقیقون چی بچ ساتی تازو بازو کم پو وقت جنگ ستازو کے جنگ وقتی تازو آئے سر بچ کے گئے کدارے کدارنگے یتم نعمت علیکم تمامی نعمت اللہ پل پتازو لعلکم تسلمون تدیر پارا چی توحید ونی تازو اللہ دار سے پیدا کلی دی تدیر پارا چی تازو اللہ توحید ونی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ دغه تصریح د نبی صلی الله علیه وسلم ته قدیم مخواړی نو ته خپګېږم غمجن نشې فَإِن تَوَلَّوْا بس ګېږم مخواړی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بس یقینا په تابا نه رسول دی کارا الله دین تور سو منل پای باندې داستا کان یا رفونا نعمت الله ثم ينكرونا بے جنی نعمت اللہ تعالی سمینو کیرونا بے دای نه انکار کئ ردی او مان دا یا عارفون نعمت اللہ بے جنی د نعمت اللہ تعالی مان اقرار کئ چې دا نعمت اللہ تعالی ده او سمینو کیرونا بے دای نه انکار کئ مان نسبت کئ شفاعت د خپل الہ ہوتا ردی اقرار او کی دا نعمت اللہ تعالی کرے خدای نسبت به خپل الہ او خپل معبودانو ته کئ یا دویم مطلب ظاہر چی عارفون نعمت اللہ پی جنی نعمت اللہ تعالی مانا اقرار کئی بخلو سرا بخلو دا اقرار اوکی جدا نعمت اللہ تعالی دے و سم ایون کی رونا بے انکار کئی دائن پا عملون سرا عمل دج کئی چی تب ایدا نعمت دبانی اللہ تعالی دو کلینے دے عمل بانی بے انکار کئی دائن یا عارفون نعمت اللہ پی جنی نعمت اللہ تعالی پسلون سرا بس لگی دا خبر ای چې او دا نعمت الله کرے او ثم ينكرون ابي انکار کوي دا نه بجو سرا بجو باندې نسبت الله ته نه کوي دا انکار کوي واکثرهم الكافرون او اکثر د دین کافران دي ويوم نبذ من كل امه شيئا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذبون د دې د شپږم باب او شپږم حصہ د یو سل دیارلسم آیات پورې په دې کې اول تخویف ذکر کوي پر یو کم لس اتیایم آیات پورې 89 نمبر آیات پورې بیا به ترغیب ورکوي قرآن طرف ده یو کم لس اتیایم کې ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ترغيب به قران تلي دفع العذاب دبا خلاصه ذکر کوي د مزامین القران قران کې کوم مزامین دي دای خلاصه به ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء خلاصه به ذکر کوي بیا به ترغیب ورکی وفاد اللہ وستا چکم لوزنو کئی نوا پورا کئی یو نوی کی وافو بیاد اللہ ازاہتم ولا تنقض الایمان بعد توقیدیا بیا با منع کئی دو نقض یاد نا چکم وعدہ و لوزن کلے لینو امامات ہوئی او مختلف تعبیرون سر ذکر کئی سلور آیتنو کئی یو نوی آیت کئی ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بیا بان مې نمبر آیت کې ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم بیا پینځنوي آیت کې 95 نمبر آیت کې ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا او اشپک نوی ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق چیال میں نمبر آیت گئے بیا بشارت و زیر اور کئی ستان میں نمبر آیت گئے زیر ورکی آچا دیش چال اللہ دین ون منامل سوالیان من ذکرین اونسا واللہ مومن فلنحیلن حیاتا طیبا بیب طریقی برکی قرآن طرف تسرد آداب فیزا قرات القرآن فاستعز باللہ سلم آیت پوری اٹان میں نا بیا با زجر ورکی پا انکار دا نسی بانے نسی نا انکار کی یو سلیو کے وإذا بدلنا آيات آيات ما كان آيات والله عالم بما ينزل بیا دو آیاتوں کی تخفیف پر گئی یو سلسلورم آیات کے 104 نمبر آیت کے ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم یو سل پنجم کے وجہ ضرور کہ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون دبر دغه مفتری حال به ذکر کوي ایمان کا فرب الله من بعد ایمانه به یوصل شپغم آیات کې وتخویف ورکه په ارتداد باندې ولکم من شراب الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم دا به یوصل نهم آیات پور وای لا جرم انهم بالاخره هم الاخسرون باب بیا بشارت ورکی په هجرت سره ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یوصل لسم آیات کې بیا د اخرت د عذابون نیر ورکی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس یوصل یو لسم آیات کې بیا د تخفیف دنیاوی بیانې په طریقې د مثال سره ضرب الله مثلا قريه كانت امنه دعاءاتونو کې ويوم نبعث او پای ورځ باندې چې را پورته وکوم د هر یو امت نه شهید الغوا او گواہی کوي بیان وکړي او شهادت کوون کې وا امت کې او نبی پیغمبر به ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نور کوله کی آئے کسانو ته چې کفر کړي لري اجازت بنور کوله کی د څه شي معنی د اعتذار چې خپل عذرونه پیش کړي د عذرونه پیش کولو اجازت بای ته نه ولا هم یستعذبون نه بداینه طلب د توبه کوله شي توبه طلب بم دین کوله کی توبه او باسه وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ او کله چې ویني آکسان چې ظلم کړی دی عذاب لرا نو سپک باندې کړی دی نو نه باید ته مهلت ورکړی شي اېد په اړه هیڅ قسم مهلت بنئ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ او کله چې ویني آکسان چې شرک کړی دی معبودانو خپل لرا چکل آئی اخپل معبودان ہوئی نیچی سوکی دا اللہ سر شرکان جوڑ کری دی قانون دی با ہوئی ربنا ها اولائی شرکاؤن اللذین کلنا ندو من دونک او با ہوئی آئی ربنا اے رب زمونگا ها اولائی دا چی دی شرکاؤن اللذین شرکا زمو آدی کلنا ندو من دونک جمان راب للما سواستانا یا اللہ دا آخلق دے جی مستان سوارا مدد کول نفعلقو الیہم القولا نعیب اور اغر دی دیتا وینا وینا بسی انکم لکاذبون یقنان تاسو خام خاد رو جنے وی معبودان بے ورطوی انکم لکاذبون دا دلیل دے پا دیبانی چی تو چانا مدد طلب کی دا اللہ نسیوا نا دا حال دا عبد ننے خبر معبودان دا حال دا عبدین ننے خبر والقوا الى الله يوم يذن السلام او پیش بکی الله د بده رضبانه درو خبره القوا الى الله يوم يذن السلام معنا واستسلموا يوم يذن الله د بده رضبانه غاړه کیدی غاړه بکی د الله حکم تا او باه رضبانه عذرونه به قبلینا وظل عنهم ما كانوا يفترون او رب بشید دیونا آج دی کم دروغ جوڑول و زل پا مانا نسیان سر یہ روتی شی آج کسی چی دی کم دروغ جوڑول دروغی کمی کسی جوڑی کلیوی پا اغب دیونا یہ روشی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يزد الله عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون آگ سان چې کفر کړل وسدوا عن سبيل الله او بندول کې د لارې د الله نجات وکم ایله العذاب پس د عذاب نه په سبب ځای باندې چې دی فساد کاو سد لازمی متعدد دواړه راځي د الله د الله نه بند شي او د الله الله نه بندول کول عذاب به وردا ويوم نبذوا في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم او پای ورزبان نه چراپور د وکوم په هر یو امت کې گواہی کوونکې پای باندې جنس داینا وجینا بکالا اولای شهیدا او رب او تعالی رب دی باندې شهادت کوونکې دا شهادت چې د انبیا بهم کې عذاب هم کې مکه امداد تیر شو چې یوم نبذوا من کل امه شهیدا دا اینا مراد شهادت دا اعضاو اندامون مراد دے لاسونو بشهادت کی خبی بشهادت کی سرمنی دا انسان بشهادت گواہی ور کی او دا رسو جدے نباسو فی کل امت شهید اندین شهادت دا انبیاء مراد دے ونزلنا علیکل کتاب او نازل کرے دے مون پتاوانی کتاب چیاتی بیان وضاحت دے دا پاہر دا ہر زوری خبری تی بیان اللی کل شے عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی قد بین لنا فی ھذا القرآن کل علم وکل شیء اللہ منتدی کتاب کی ہر شی وضاحت کرے رہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کل حلال وکل حرام اللہ منتدی کتاب کی وضاحت کرے رہے چکم شی حلال لے کم شی حرام دی کتاب کی استر وہدن او ہدایت دے رحمت دے زیرے پار مسلمانانو ان اللہ یامر بالعدل ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین او نازل کرے دے مون بتاوانے کتاب تبیان دا پار دا ہر زر رشی کلو دل دا کلو چے دو قسم مان دے یو تا کلو کلو استغراقی ویلے کی دیم کلو دا عرفی دے دل ترا کلو عرفی دے لکه مکه بقره کې امتیر شي وعلم ادم الاسماء كلها ادم عليه السلام ته ټول نومونه وکول قال ته كله كله عرف ما کوم ذری شي زنو هغه ورته الله تعالی وکول دا رنګ قران کې د هر ذری شي وزاد شوی د دې نه امام مجاهد رحمت الله عليه وي كله حلال و كله حرام د حرام او د حلال وزاد شوی علم کلی په قران کې نشته علم کلی دا معنی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته علم د ما کان او ما یکون چې څه شوی دی او څه کیږي دا ټول الله نه ورکړي دا خاصه د علم باری تعالی د الله علم دی ان الله یامر بالعدل والاحسان ته دی نو مفسرین وی لكل شیء تبیانا لكل شیء دا آیت تفسیر کوي وی څه شی دی ان الله یامر بالعدل دا آیت تفسیر د کل شی دی یقینا الله تعالی چې دا خلاصه د مزامینو د قران ان الله یقینا الله تعالی چې یامر بالعدل حکم کوي په انصاف باندې والاحسان او به احسان سره و ایتاء ذی القربى او حقوق ورکول خپلوانو ته و ینهى عن الفحشاء او منه کوي د بی عاید کارنا والمنکر او د بدو کارنا والبغی او د ظلمنا دا طول قرآن خلاصه چې دا امر نهی احسان دا طول قرآن خلاصه ده ځکه دین چې دا دوه قسمه باندې یا چې یا به د قبیلې د اوامرو نه یا به د قبیلې د نواهیو نه معنی یا به هغه شی چې الله تعالی د عید کولو حکم کړي او یا به هغه شی چې الله تعالی د عید نه منع کړي نو چې کوم شی حکم کړي عید امر وای چې کوم نه منع کړي نو عید نهی وای بیا امر چې یو د اشاره امر د امر د الله د اشاره او لب ان الله یامر سرا او نواهیو د الله د اشاره او دو ينهى عن الفحشاء سرا بیا اوامر چې حکمونه د الله تعالی دا به یا تعلق لري د حقوق الله سره معنی الله به خپل حق د پوره کولو حکم کوي او یا به تعلق لري د حقوق العباد سره بندگانو د حقونو سره تعلق لري نخبل حق الله تعالی اشاره کو بل عدل سره ان الله یامر بالعدل چې کوم حقوق د الله تعالی دی نو پورا کوي او چې کوم حقوق د مخلوق دی نو د اشاره او الاحسان احسان اوس احسان څه شه دی نو اتاز القربا دا حقوق العباد سره تعلق لري نواهی چې دی نواهیم چې دی دام دو قسمه دی یا به دا تعلق د حقوق الله سره یا ول حقوق العباد سره حقوق الله سره تعلق لري لکه فحشاء او منکر شبه هاي کارو کې منکر ناجائز دي بد خبره کې او حقوق العباد سره تعلق لري لکه ظلم شو بچاوني ظلم زيته او کې وي وهي مال را واخلي اي ته اشاره وکړه په باغي سره ول باغي بیا عدل چې دا توحيد ده العدل هو التوحيد او احسان چې دا ادا کول د دغه عبادت په خسته طریقې سره چې کوم عبادت دی هغه ادا کې به طریق الحسن او به طریق الحسن نه هو سنت ا سنت دی دا رنګ عدل چې دی او عقاید دی ځکه اوامر د الله تعالی یا نواهی د تعلق لري دا عقاید سره وي دا عقاید ته اشاره وکړه په عدل سره او فرائض شدی آیت اشارہ او لفل احسان فرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے بیا فحشا چرا گناہ چرا دا دو قسم ماندیا یو گناہ هغه د چې انسان د عقل ام بد غنی انسان د عقل ام داوی چې دا بد گناہ دا بد کار دے آیت اشارہ او لفحشا سره ینهان الفحشاء فاحشا او دمه هغه د چې شریعت دای نه منع کړی وی آیت اشارہ او لفل منکر سره دا آیت چې دا خلاصره ټول قران نه قران کې دغه دي یا تعلق د حقوق الله سره یا حقوق العباد سره یا پای کې چې عقاید وي یا پای کې اعمال وي یا پای کې د ګناونو نه منای بیا ځنی ګناونه هغه چې عقل عبادت غني اوسنی هغه شریعت نه منای کړی دا قران ټول خلاصه دی یو آیت کې دا سفیان بن عیینه رحمت الله علیه فرمایي عدل چې دی مقام کې ان الله یامر بالعدل عدل چې دی د دین مراد دلته کې استواء السريره والعلانيه من كل عامل لله عملا چې انسان پټ حالت او ښکارا حالت د دوړ یو شان شي لکه مخلوق یې نه نه نو په دا وکم دا ځان له ګناه نه ساتي د بدو کارونه او که مخلوق یې نه نو دا وکم ځان ساتي د مخلوق د ير نه ګناه نه پریدي الله د ير نه هر حالت کې پریدي استواء السريره والعلانيه من كل عامل لله عملا احسان به څه ویل کی و احسان دې ته ویل کی ان تکون سريرته احسن من علانيته چې د مخلوق په مکه کوم حالت ده دغه حالت نه دا مخلوق د نلیدلو حالت ده بهتر ده لکه چې کوم وخت مخلوق نه ني نو په دا حالت کې دا د الله نه ډیر ایریږي په نسبت سره هغه چې کوم حالت کې مخلوق ني دې ته احسان ویل کی او فحشاء منکر سشری ینها عن الفحشاء منکر وی ان تکون علانیتو احسن من سریرته چرد دا کارا حالت چه دا در پت حالت نه بهتر شي نو دا با کوشش که اشاره دا کوشش دا پا دوڑو حالتونو که دا با کوشش که چه زما دا پت حالت زما دا کارا حالت نه بهتر شوه دلان راب کی ایر راله او کارا حالت چه دا زما دا پت حالت نه بهتر شوه نو دیکن بیام طول دین ته اشاره شولا د دیو جن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ا فرمایو اجمع ایت فی القران ان الله یامر بالعدل والاحسان بطول آیاتونو کې د قران بطول آیاتونو کې جامع آیت چې ادا آیت ده ان الله یامر بالعدل والاحسان قران کې یو اعظم آیت ده قران کې رټل لولیا اوچته مرتبه والا آیت دیم قران کې د ټول ارجا آیت په قران چې انسان پای کې ډیر امید پیدا کیږي یو اغه آیت ده او دریم اجمع آیت په قران چې جامع ده د درې بیل بیل آیتونو دي اعظم آیت په قران سوره البقره کې ده الله لا اله الا هو الحي القيوم آیت الکرسی او ارجا آیت په قران ادا آیت ده لا تقنطوا من رحمت الله لا تغنى الله رحمت دمن نه نو امید کی ګناګار ان الله نه بغواړي معاف کوي بده ادریم جامع آیات دینو ادا آیات ده ان الله یامر بالعدل والاحسان. د دیو نو عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای مدارک ذکر کئ وای اغه کله چې ماده آیت واورید ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء. ایما چې دی آیت کې سوچ وکونوې استقر الايمان فی قلبی زما په دې سره کې دا ایمان سم مضبوط شو. پردوی ذکر کلی بیا مدارک وی وکان سبب اسلام حاصل آیا د عثمان بن مزون د اسلام راوړلو سبب وی دا آیت زکه دی آیت کې دا عرص را جمع شوی دی په یو آیت کې د مخلوق په کلام کې داسې عرص نه را جمع کی دا د خالق کلام نه د الله کلام نه یعظکم لعلکم تذکرون واضح نصیحت کی تا استاد دیر پارا چی تازو پندو نصیحت واغلے اللہ رتا نصیحت در کئی واغفو بیعد اللہ ازادتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدیا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا اپر آلیو کے بلوزنو دلہ ونکل چی تازو لوز کئے چکر حصہ لوزنو اکی نو پائی ونی پر آلیو کے ولا تنقض الايمان او مما دوي قسم لرا باز دوکي يا بز مضبوط علي داينا قسم دي مضبوط کله دي د الله په نوم باندې ا قسم به زم ما تو وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او يقين ګرځولې دي تاسو الله لرا فصال باندې سیموار الله په فصال باندې سیموار کله نو ولي قسم نه ماته ان الله يعلم ما تفعلون يقينا الله ته پوي بازانه چې تاسو کوي ولا تكونوا كالتي په دې آیت کې مرض دا نقض عهدنا لوز بماته نه دایره په مختلف تعبیرات یو مر کې ذکر شو واوفو بعهد الله ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها دم ولا تكونوا كالتي او مګې گئی پشان دای خزبان دې ال قزت غزلا چایس پړو دریو اس پنسیخ بلو مم بعد قوت ال پس دو مضبوط والی داینا انکاسن ټوټه ټوټه دا یو خزو ای مکه کې سدی رحم الله فرمای کانت امراتم بمکه تسمى خرقا مکه کې یو خزو چای تبه خرقا به تبه نائی بتا سی چلکاو چه سیزن بے راواخ اسطلنا بے ورشل برابر جوڑ ویکلل جکر بے اثر تا ورساونا بیر تا بے بس بیس پڑو دل شیروکلل یو ذل بے آغا جوڑاو او بے بیر تس پڑو دو بیا قطاز رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا مثال دے فبارد آغا چاکے لی من لکا سعادا وادی ماتی یو ذل دا پخپل راو لگی قسمون ہو کی آغا پل قسمون اک مضبوط کی چه کلم مضبوط شنو بیاو تا بخپل بانه ولا گی بیر دست پڑی دائی خود بشانو ایمه که گئی تاس پتریقی دی مثال سر بیانه تدخیزون ایمانکم دخلا چه نیسه تاسو قدمون اقبل بیکارا دخلن یو ماند غدرتن سبب ز دوکه قسم که ده ده پایر چه دوکه بی خلق بی دوکه که سبب دخل دوکه خلق لور که یا دخلا بمعنى خیانتا سنم راضی قسمونه که دیر پاره چی خیانت دوگه ابو عبیده رحمت اللہ علیه دعانه تفسیر سراج المنیر کی نقل کره وی کلو مالم یکم من الشر فهو داخل هر حق شیر چی شریعت که نینو بس دا دخل بیکار و بیپیدی سیز ده دخل انت گنا امتون هی اربا من امه د دیو جنا چې شی وډاله اډیرو فائدو ولا د ډیر بلډلینا الله امتحان کړه چاله ډیر ورکلیو چاله لګ ورکلی ان ما یبلوکم الله به یقینا امتحان کړه الله تعالی بتا زبان له ولا یبینن لکم یوم القیامت او خامخ بیانې بتا تاسو په ورځ د قیامت تاسو چې تاسو باید اختلاف کاو دیکھ اشارہ تو دے طرف تا چی نقض آہد چی دے دا سبب الاختلاف دے وعدی ماتے لوزن ماتے نو اختلافات بجوڑی گی اللہ پہ بیانے ولو شاء لجعلكم امه واحده کچرتا غوته الله تعالی نو خاما ګرځولې وي تاسو یې کې وړل په توحید طلب موحدین وي ولکن یذل من یشاء ویهدی من یشاء لیکن گمراه کوي چاله چې واړې هدایت کې چاته چې واړې ولا تسالن عما كنتم تعملون او خام خاطر پوز بکری استانا په بار دای کې تل کوم عمل نکول چې کوم عمل نو کې دای تپوس بدن کیږي ولا تتخذوا ايمانكم او منی سے تاسو قسمنو فل داخلن بینکم بیکار په من سپل کې وتذل قدم بعد ثبوتها پس او کویږي قدم پس ذکل کوالی داینا په دې آیت کې من د قسم او عهد ما تولنا او دې کې مراد هغه څوک دی خطاب او چا درې چې عام مقتدا د قوم وي د قوم مشر دی د قوم مقتدا دی لکه عالم دی پیر دی امام دی او وجه د دا چې کله دا قسم مات کې دا په خپل قسم باندې خپل وعده باندې کلک نه باندې کې نو دای تابعدار چې هغه پای پسې ځي نو دای خپې هم د حق نه وخوي نو په کار ده چې ته اول قسم ماتو چې کله د مقتدای لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء او بسك يا صاحب لرا اسمن العذاب بما صددتم عن سبيل الله قد وجبال نستامن قول قيد الله لنا ولكم عذاب عظيم استاذ فراز اولي ولا تشتروا بعهد الله دا دریم تعبیر دی چې قسمونه مما توې دای خیال ساتي ولا تشترو او ماخره په لوزونو د الله باندې دنیا لگا سمن قليل اندا ټول دنیا چې د الله لگا دا هیڅ شنه دا دو آیاتونو کې مخکې د سورې توبه کې اته درشم آیاتو او سورې نساء کې و او یای آیاتو چې قل متاع الدنیا قليل انما عند الله هو خير لكم یقینا اجد الله سره دی اډیر به تر دې تاسو پارا کتا سو پويږي ما عندكم يلفظ اج استاذ سردي اختمي وما عند الله باق او اجد الله سردي اباقي فاديږي زونکي ولا نزيلن الذين صبروا اجرهم باحسن او خامخا بدل ورکو مون ايګه سانتا جاي صبر کرے سشهو بدل کی ورکو اجرهم ثوابنا دای باحسن ما كانوا يعملون پکایستا آیا عملون سره چې دی کول احسن عمل باندې الله ورکی احسن چې دی عمل کی یو حسن دی یو احسن دی حسن چې دا مباح دی لګي او مباح چې دی کول او کړي څو ګناه نه خو پای ثواب هم نه ملاوي مباح دی ته او احسن چې دا سنت او تا فرض او تا واجب ټول ته شامل دی سنت او د فرض او مستحب ریټول وکول الله ثواب ورکړي معنا مې صالحا چا چې عمل وکړ نیک من ذکرن کان نروي او اونسا او کان خزوي او هو مؤمن خو دې مؤمن مسلمان دې عقیده برابر ده فلا نحي له حیاتا طیبه پس خامخا جن به ورکو وای ته مون جن خيستا حیات طیبه بوله ورکو کم جن مراد ده امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانے کی وی وی حیات الجنہ دنیا کی چازان اکڑاو نوان تب جن ورکو خیستا جن مانے جن دا جنت بول لورکو حیات طیبہ در جنت جن دے وی زک از ہونا کا حیاتن بلا موتن دنیا کی کو جن دے خو مرگ پسی را روان دے التب اللہ جن در کی خود سے جن چھ مرگ پسی نہیں حیاتن بلا موتن دنیا کی مالداری در کی خروس و غریبی را روانه دنوائی و غینن بلا فقرین مالدار با دی کی خو غریبی با پسی رستو نئی دریم دنیا کی دی بادشاہ کی خو بادشاہی با نسی ہو یو ظل بدن چوک آخلی بل چوک اغز جنت بادشاہی و ملکین بلا حلکین دا سی بادشاہی چاہی پسی رستو حلاکت نشترے او سلورم سعادتین بلا شقاوہ دنیا کی که یو ظل دت خلق چوک نیکبخت او یخ بیا به څوک به داده سه څوک دسه د جنت سعادت داسې دی چې پای بس شقاوت ناراضی و سعادت بلا شقاوه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخا بدله ورکو دیو تا اجر د دې بخښتا چې دې کوم عمل نکول. اذا قرات القران دین آداب ذکر کړي د پاره د قران بس کله چې ته اراده وکې درستلو د قران قرات معنا اردت قرات القران اراده وکې درستلو د قران ذکر قرات قرات افیر مازی نه چې قران ولولې بیا خو یوز بالله ویل څه فائدہ نشته مان در چې ته کله قران را واخلې او دای درستلو اراده دی وکړل کولاوې نوز بالله وایا اعوذ بالله بسرنگ بستائز بالله من الشیطان الرجیم پرائی وارا پا اللہ تعالیٰ سر دے شیطان را تلیشی وینا شیطان نفنا وارا انہو یقنن دا شیطان چے لیس لہو سلطان نشد دلد سغلبا او زور علاللذین آمنو پائی کسان وانی چاہی ایمان روڑے وارا ربیم یتوکلون اوائی پاک پل ربان نزان سپاری په دوی باندې شیطان زور نشي. سلطان نه مراد دل دګي داري چې داسې ګناه تلم سول چا ګناه نه بخلېږي بخي الله نه لکه شرک او کفر شو یا دایره توبه نه وباسي داسې ګناه شیطان دا په مسلمان باندې نشي کوي. کوم مسلمان الذين امنوا على ربهم يتوكلون نور ګناونه به په کې توبه دستل شي اره پر معافي دروازه کولاو د توبه داشان نبی سلطان خاص د شیطان له سوره حجر کې مو شو د سلو اجتماعات کې یا سلطان چې دا په معنا د زور سره لیس له سلطان دا شیطان چې نشتره اغلر غلبا او زور او دلیل مولا نشتره انما سلطان علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون یقینا زور د شیطان پایچا باندې یہ دوستانی کئی دا سرا ځان سره د آشنا کنو بس بیا بربانی زورم کئی شیطان سره دوستانا وکللا والذین و آگسان هم بی مشرکون چا دی پا سبب دو وسوسو سر شرک کون کی شیطان دو وسوسو دو ویند اللہ سر شرکان جوڑی یا والذین هم بی مشرکون تفسیر کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ وی بی سو بی شیطان یشرکون باللہ پا سبب دو شیطان بنی دی شرکان جوڑی دا اللہ سر وإذا بدلنا آية المكان آية دی آیت کې زجر ور کوي په انکار د نسخ باندې چې قران کې دی نسخ نه مانی. وإذا بدلنا آية او کله چې بدل کوم یو آیت په زید بل آیت باندې بدل کوم معنا مجاهد رحمت الله علیه وی رفعناها واثبتنا غیرها یو آیت پر د کو دای په زمون بل راولي کو بیا عام مکه تیر شو مانن سخ من آیت او نن سه اگې کله دای تلاوت دا پر د شی حکم باقی وی لکه شیخ او شیخ تو اجازه زنایا اوس د تلاوت قران کې نشته دی خدا حکم باقی دی چې کله وعده کله سړی او خدای زیان او کینو او رجم کولې شي. کله کله دای تلاوت باقی وی خدای حکم چره آ نه لکه لا تقول راینا تلاوت دشتره او حکم نه او کله کله داسې چې حکم هم پرته شي او تلاوت هم پرته شي لکه سوره طلاق چې دا په شان د سوره نساء باندې اوږد سوره تو امن څوک شوی نه نه تلاوت سره نه حکم شته نه والله اعلم بما ينزل الله چې عالم نه با ایمان نه چرا لیږي. قالوا انما انت مفتر وایدی چې یقینا ته دروغ جوړون کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دین نه پويږي نہ پوئے گی تفسیر مذہری کی بھی پتہ نہ پوئے گی. لیسو من اہل التمیز بین الحق والباطل کہ حق و باطل میں اس کی تمیز فرق نشی کو لے قل طور تو تا دی وے چ تو دروغ جنے او طور تو ہے زو دروغ جن نیم بلکہ دا اللہ را لے گلے. قل نزل روح القدس من ربك بالحق طور تو ہے راولے دے دی قران لرا جبریل من ربك طرف طرف ستا بحق صلاح دا قران جبريل السلام راوړل د سره بار راوړل یوسبت الذین امنوا د دې لپاره چې لګي آیت سال نه چای ایمان راوړل هدایت دی زیره مسلمانانو لا الله دې لپاره لګل. ولقد نعلم انهم یقولون انما يعلم بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين مشرکانو بویل دا قران چې دا ته یوسو ګرخه بیا چا به ویل دا نوم چې جبر نوم یو کس دی محمد ابن اسحاق وی دی ویل چې جبر یو کس دی دا راځي او دته دا کتاب ورکه قطعا دوی نوم دا جو دا یعیش دا نوم دی دغ راځي او دته ورکه عبدالله ابن عباس نے ابن کثیر نقل کلے بلعام دا یو کس دے راضی او داو دا کتاب کے اللہ پہ رد کی تردید کی دائے دا تا شکم کس یاد ہوئی دا خو آجمی دے او قرآن چی دے دا خو پاربی جبکی نیو سنگ آجمی را قرآن یو خودا وَلَقَلْنَا عَلَمُ عَلَّمْ يَقُولُونَ او یقنا المنگ پو یگو چی دیوائی اِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ چی یقنا تعلیم ورکی دتا بشر لسان الذي يلحدون الیه جب دا کس چی دی نسبت گو یاغتا یلحدون الیه چی دی نسبت گو یاغتا چی داور دا خبری که آجمیون آجمی دا و هادا لسان عربی مبین دا قرآن چی دا پا جب عربی کارا کرے نا آجمی سرنگی قرآنو خودا ان اللذین لا یمنون بی آیات اللہ یقین الاغسان چی ایمان ندری پایتنو دلاللہ بندے لا یهدیم اللہ ہدایت بون کی آیت اللہ تعالی و ایل رد عذاب دردناک انما یفتر الکذب یقینا جوڑی دروغ لرائی کسان چی ایمان لری پا اللہ بنی و دی و اولائی کم الکاذبون اوی دا او دا کسان چی ہم دی دروغ جن یہ چا پا اللہ پایتون ایمان نہیں نو دروغ جن مغی من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ بے وقلب مطمئن بالایمان دی آیت کی بیان د تخویب دے د پار د ناقض الاحد چې لوز ماتي په سبب د ارتداد سره مرتد شي او لوز مات کی او بیان د حالت د مبتری کی من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې کفر وکړو په الله باندې رسو د ایمان خپلنا کفر وکړو په دبانې سو شریف علیهم غضب من الله پدبانے د اللہ حضرت طرف نہ غضب دے چری ایمان نہ رس کو کفر ہوگی الا من اکرہ دا استثناء دے من کفرنا الا من اکرہ مر او سوک چ زور اکلے شو باوانے پتلفظ کول د کلمے دو کفر زور بچاو کل کدے مسلمان او چا بلا زور کو ٹوپا کے راہ دے دلے بسر بانی کے شیشاب کلمہ دو کفر وایا گنے وزن نظر پارا دو حالتونه دی یو حالت د رخصت دی او دویم حالت د عزیمت دی حالت د عزیمت داره چې دا کلمه د کفر ونه و یو کاغه شهید کنه خیر دی که مړ شونه خیر دی حالت د رخصت داره چې دا د خپل زړه ته وګوري که د زړه په ایمان باندې مطمئن دی لکه دا کلمه وای خو د زړه نه داسې د خولې نه ویسته نور زړه چې دی نو د ایمان نه ډک دی دا د کلمې د کفر باندې کافر کیږي نه خلی نه ویستره استری به زکه زله د مطمئن دی او قلبه مطمئن بال ایمان او زله چې اخ کلب په ایمان باندې دا آیتونه نازل شوې دي په باره د څو صحابه کې تفسیر سراج المنیر کې عبد الله ابن عباس نے هنا نقل کړي چې دا نازل شوې دي په باره د عمار رضی الله عنه کې دا صحابی چې د پټول خاندان باندې ډیر سخت ډیر شوی دي مشرکانو دام رانی ولی و دا پلار امرانی ولی و دا مور سمیہ رضی اللہ عنہ آغی امرانی ولی و صحیب رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ سالم رضی اللہ عنہ دا صحابہ دیو بانے دیر سختی دیر شوی دی او کافرانو با دیو تا سزا اور کورا دا سمیہ چوا دیتا کافرانو ویل انکی اسلم تی من اجل الرجال تار دی سڑو پوجت ایمان را وڑے دیتا ابو جہل چوا او نور کافر سره پربتو سمیہ بین بعیرین دا سمیہ رضی اللہ عنہ راونی ولو د دو وخانو په مینس کې اوتړلا یو په ول یو او په جو اوتړلا بل بل پسې او اوخونه وخان چې دی هغه اوال نو چاغه دواله یو بل طرف تلاړ نو دای په مینس وشلولا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ربتو سمیہ بین بعیرین بیا دې سره یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پای په سلاړ او سړې ولمړک شهید ک او په اسلام کې چاول مشوي نو داخله سړې یاسر رضی الله عنه او داخله سمیہ بیا د عمار جو عمار دی ویل ویل تک کلمه د کفر وایي غنستاوم دا حال او دیر به تکلیف ورکاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی تیر شو تیر در دیر با پریشانو دیو تو به صبر تلقین ورکاو یا علی اس بیرو یا علی یاسر اس بیرو یا علی یاسر فین لموعدکم الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطویل اے خاندان دیا صرف صبر کوئی بدی تکلیف بانے اللہ با جنت در کی اللہ با جنت در کی دا عمار رضی اللہ عنہ ہوئی راونیو او پابا نے دیر زیاد زورو کو زور بانی پا کلمہ دا کفر ویلے آن نویل اخبتی پا زور بانی ویلے راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیل دا اللہ رسولہ کافرانو خو زما اخلین پا زور بانی کلمہ دا کفر ویستا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ فرمائل کیف تجد قلبک دا ازل دی سرنگی دی آویل مطمئن بیل ایمان زماز لغو پا ایمان و پا اسلام اغشان مطمئن دی سرنگی چی پخواهو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بیا داتا دا ضرر نشی در رسولی قرطبی دا ذکر کلی تفسیر سراج المنیر کی رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی کلا ان عمار امتلاء ایمانا من قرنه الى قدمی چرتم دا سینشی کې درې چې عمار دې کلمه د کفر وای زګه عمار چې دا د ایمان نډک دې د سرنواله تر خپل پورې امتلا ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه دا ایمان چې دا د غوګو سره دا د وینو سره ګډ وډ شوې ده سبحان ایمان سره ګوباسي دا وی دای په بار کې نازل شوې ده الا من اوکرها مگر اغا سوک چی زورو کلیشی پاوانے و قلبو مطمئن لن بال ایمان او سلو تا چوی آوی کلک با ایمان مندی ولیکن من شرح بالکفر صدرن فالیم غضب من اللہ لیکن اغا سوک چی پرینیس تو کبر قول اولو تا سینخ پلا چاو تلاویل اندش کلمہ دو کفر وایو دبس اس تا قبول اکلوی ویلا کفر قبول کو بغیر دا شک نا اس شکی بائی کیوں نکو بالیه غضب من الله دے پای بنی غضب دے طرف د الله نه عذیب لري عذاب عظیم لري عذاب در ذلک بیان نو مستحب الحیات دنیا سر بیان د دو علتونو زما قبل لپاره ذلک دا په دیو جوان دی چې کنه نو دی چې غوړه کړو ژوند د دنیا په آخرت باندې آخرت مقابل کې دنیا غوړه کړو وان الله لا یذل قوم الکافرین او یقینا الله تعالی توفیق دے دا نور کئ دا سی کافرانو تا چې د سی کافر وی چا د سلب ګولاو بیا سره کفر قبول کئ ایمان اسلام ار سپری دی ضد وینا د سی کافر د الله تعالی توفیق دے دا به نور کئ اولائک الذین دا نتیجه ما قبول دا اولائک الذین طوب الله علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم دا آگسان دی چی مہر والے اللہ درا پسدون دیبانے و غگون دیبانے و استرور دیبانے و اولائے کودا آگسان چیم دیدی غافل لا جنم خام خاننم فی الاخرت ام الخاسرون یقنان دیدی ہم دیو پا آخرت کی تاوانیانی دنیا کی ویسور دی مزیو کی فاخرت کی اخیر انجام تاوان دی سمم ان ربک للذین بیا یقینا رب ستا د پاره دای که سان چې هجرت وکړلې نه من بعد ما فوتینو رسو دای نه چای ته تکلیفونه ورکړل شو ثم جاهدوا بیا جهاد کو صبر وکړلې الا ربک من بعد یا الغفور الرحیم یقینا رب ستا چې رسو دینا خام خابکنه کوونکی او رحم کوونکی دی یوم تاتی کل نفس پای اور ازبان لے چرا بشی ہر یو نفس تو جا دیرو ان نفسیا کوشش بکی دا عذاب دا دفع کول دا خپل زان لا زان لبا عذاب وڑا الگواری عذاب با دفع کولی نشی نبیشی تیارا ولی و توفا کل نفس ما عملت او پورا پورا بورک لیشی ہر یو نفس تاشی دی کم عمل کلی لے و پا دیبانی بس ظلم نکولی کی و ضرب اللہ مثلا قریہ دا مثال بیانې چې چا ناشکری کړي د الله په یا عذابونو راوستي لکه یو کله ده به دې کړي نه مراد یا مکه والا دي او یا دا بل یو قریه ده په طریقې د مثال سره لکه سوره سبا کې وا په طریقې د مثال سره یو کله ذکر کړي انزل الله سمايات کې وضرب الله او بیان کړي د الله تعالی په تور د مثال باندې یو کله چې و امن والا مطمئن لتن کف قلار باندې یاتی ها رسوا چراتو ای دری زغدای راغدن پراخا پراخا پراخا خوراکونه کول ده هر طرفنا وای کفرو گو بیانعم اللہ پا نعمتونو دالله بانلی انکار ناشکریو پا دالله نعمتونو بالکفر و شرک بازاقه اللہ لباس الجوی والخوف پس اوسا کرو اللہ ترائی تا جامع دولگی او دیئرے اشارت ای حاتی دا عذاب تا چه هر طرف نفائی عذاب رائے بما کانو یسنعون پس او دائی چاہی کول ولقل جاہم رسول منهم فکذبوه او یقنند راغلیو اغی دا پیغمبر دائی ناچ تقذیب اوکو داانو پس اونی ولائی در عذاب او اغی ظالمان ظلم اوکن اللہ پی عذاب راوست فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ دې آیت نن تر اخره پورې ووم باب دې پدې کې رد دې په اشرک په تحلیل باندې چې حلال سيزونه د الله تعالی چې یا حرامې او یا حرام سيزونه د الله چې دي اغا چیرے حلالے گرنی یوصل واللسم آیات پوری دی یوصل دی اللسم نا بیا با ذکر دا تحریم کئی قاہرن بن اسرائیل و آئی ظلم کلے انہا اللہ بائی بنی قاہرن سشے حرام کل یوصل اتاللسم آیات کیا وعلاللزین حادو حرمنا بیا با بشارت او زیر اور کئی بسبب دا توبی سر یوصل ان اللسم آیات کیا سم ایلن ربک للذین آمیو سوا بی جہالا بیا و دلیل نقلی ذکر کئی دی ابراہیم علیہ السلام نا انہا ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا او دا آغا لس صفات با دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی دا پار دا رد پا مشرکانو یوصل شلم نا دی یوصل درشتم آیات پوری بیا و جواب دا یو سوال ذکر کئی یوصل چلی رشتم کی انما جوعل السبت علی اللذین اختلفو او بیا ترغیب دعوت دا پا پینز آداب سر ترخیر پوری وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاسْخُرَئِ دَعِنَا چِرِسْخُنَا دَرْقِلِي تَعْسَ اللَّهَ تَلَا خُرَئِ مَنَا حَلَالِ گَنَئِ چِکم حلال سیزونا دا اللہ تعالی دینا حرام مگنئی ایت حلال ہوئے حلالا تو ہی بچا حلال دیت پاک دی تو ایب مکی ترشو چی دائی پو خوراک سر بدن کی ترقی را دیو خوراک سر مزم ورکی مزم ملاوی گیو دائی سر بدن کی ترقی نیمم را دی واشکرو نعمت الله او شکر باسه د نعمت الله تعالی ان کنتم یا تعبدون کایه وای تاسو خاص الله ربندگی کوی خاص الله ربندگی کوی نو الله د نعمت شکر باسه انما حرم علیکم المیتۃ والدم ورحم الخنزیر یقن الحرام کړی د الله په تاسو باندې مردارا والدم وینا ولحم الخنزير وغوح الخنزير وما اوهلا لغير الله به او اغشه جواز پرتك لشي پايباني دپار تنزدیکت دغير الله غير الله تنزدیکت دپار پايا واس پرتشوه ومن استر پس توق چه ناچار شو مجبور شو غير باين چه نوی آت طلب گار دمسي ولا عادنا ونوی ده حل نتر وطن کے زيتين که دي سلور ماني بقره کتر شوه او بیا خوراک وکړو فإن الله غفور رحیم یقینا الله دې بخنه کوي او رحم کوي له ولا تقولوا او موای تاسو اوستا چې بیانې چې بستاسو الکذب دروغ هذا حلال و هذا حرام چې دا حلال دی او دا حرام دی ځان نه خپل دروغ په وجه باندې تقسیم مکوي لتفترو علی الله الکذبا د دې لپاره چې جوړ کړي په الله باندې دروغ الله دروغ جوړ کړي ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون یقینا آګسان چې جوړي په الله باندې دروغ نشي بچ کېدې کامیابی دې نشي بچ کېدې نشي د الله عذاب نه متاون قلیل دې سره دغه یو سوال کوي سوال دا دی چې دې مشرکان سره دومره ډېر نعمتونه دي مالونه دي پیسې دي د دینه خو معلومه دا چې دا سيزونه الله تعالی ورکلی نو کېدې شي چې دا په حق باندې دای جواب کوي چې دا هر دنیا سلګي مزيدي ختميږي به ایله رب فنا کېدل نه متاون قليل د دې او د پاره پاره دي لګي ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب دردناک دی لګي پیدې واخستې نه اخر کې وو عذاب دردناک مینهږي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك او پای کسان باندې چایو دیانو حرام کلی مون آسو جبان کل مون بتاوان لے مخی کم دے بیان شوی سورہ انعام یوصل شپک سلوی اختم آیت کے لئے بیان شوی دے دارنگی سورہ نساء یوصل شپیتم آیت کے وما ظلمناہم امان ایت ظلم نو کرے پدیو بان لے ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دے جب اخبر زان لو بان لے ظلم کاؤ الله ما پای ته ظلم نو کړې خو دې په خپل ځان نو ظلم کاو ثم الا ربك للذين عملوا السوء بجاره دا آیت کی ترغیب دې توبه ته بیا یقینا رب ستا د پاره دای کسانو چای وو کی بد عمل بجاره تل بنا بوئی سرا نا بوئی د وژن معنا عاقبت انجام ته فکر نه چې دې ګناه انجام سره او هر ګناه چې دا جهالت سره کی دیوانه علماء کل من عصى ربه فهو جاهل چې څوکم د الله نه فرمانی کوي دا جاهل نه زګ ګناه کی جهالت سره به جهالت ثم تابوا من بعد ذلك به توبه وستر رسول دین اواز له برابر عمل فل ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا رب ستاجه رسول دین خام خا بخنه کونکي او رحم کونکي إلا إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا دين دليل نقلي ذكر كي دي إبراهيم عليه السلام نودا صفات عشرة للصفات دفار درد ومشركان يقين إبراهيم عليه السلام هو مقتدى أمة معنى مقتدى أمة معنى كل أمة فشان دو أمة باستقامت كي ابراهیم علیہ السلام دا امت او مان پشان د امت دومره استقامت الله تعالی ورکره او چې تابل دا پورو امت ده دا به تشبیه بلیغه ده یا تفسیر سراج المنیر کې نقل کوي عبد الله ابن عباس نه نه چې کان امتا من کان معلما للخير ابراهیم علیہ السلام جوا تعلیم ورکون کې خیر او خیر خبره وي حضرت قانتا لله عاجزک ان کې الله ته حنیفن کلک موحد ولم يكن من المشركين انه دړل مشرکان شاکر لانه می شکر استن کې د نعمتونو د الله ایو تباه غرکل والله الرا وهداه هدایت کله ود د طرف د الله رنیغه الله اور ته هدایت کله نغلار ونه شپ کله وا واتیناه فی الدنیا حسن ورکل مون د تب دنیا کی خستا حالت و انه فی الاخرته من الصالحین او یقینا دا چې یو په آخرت کې خام خا د نیکانو نه صالح معنا اصالح بالآخره امام قرطبی الفائز کامیاب نه وي دا نیکانو نه وي معنا کامیاب نه وي ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا بیا وحی وکړل موږ تا ته د دې خبرې چې تابعداری کو د دین ملت ابراهیم علیه السلام حنیفا چې اکلک موحدو لگ موحد دا دین داویداری کوا وما کان من المشرکین او نو آد در مشرکانونا انما جعل السبت على الذین اختلفو و ان ربک لا يحکم بینهم یوم القیامة دا جواب دا یو سوال دے سوال دارے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیویل نتبع ملت ابراہیم حنیفا یهود سوال او کو جته داویدار د ملت ابراهیمی ځان تداوی چې زمو ملت ابراهیمی ما او حال دار چې په ملت ابراهیمی کې ابراهیم علی السلام په ملت کې او تعظیم د خیالي دوره دی دا لازم دای تعظیم بګیو کې نو دای جواب یو کو حاصل د جواب دار چې دا تعظیم پر زوباو چاوانی چاو اختلاف کړو او یهود الاما جو ال سبتو یقینا الیهود راشو تعظیم د خیالي على الذين فائت سانوان اختلفوا فيه شئو اختلاف اقلقوا فديكي وَإِلَّا رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او يقنن رب ستاجه خام خاف سلبو كيف من تدقی فورز قیامت فيما كانوا فيه اختلفون فاسكي جدی پائكي اختلاف کاو اب کم سكي جدی اختلاف کاو پائكي فسلبو كي ادو الى سبيل ربك بالحكمة رابلل کو لارې درو خپلتا په حکمت سره، حکمت نه نقل کې طریقې سره. او د دې تفصیل وروسته راځي سوره بنی اسرائیل یو کم سلو احتمایات کې. حکمت نه مراد څه شی ده؟ تفسیر کبیر کې امام راضی بالمقاله الصحیحه المحکمه، چې کومه خبره کې نو صحیح صحیح خبره کو، مضبوطه خبره کو. حکمت نه مراد مضبوطه خبره. او څه شی ده؟ او هو الدلیل الموضح للحق المذل للشبهه، ادارې چې او داسې دلیل چې او وضاحت کوونکې د حق په حق سره واضح کیږي، او چې کوم مد مقابله دا او شبهات سره ختم شي، داسې دلیل پیش کړه، دې ته حکمت ویل کیږي. تفسیر کبیر کې امام راز رحمۃ اللہ علیہ به علم ولا عمل، چې څوک را بلی د خپل رب لارې ترتانو په علم او په عمل سره، والموعظه الحسنه او په نصیحتونو خیستا نصیحتونو په کې کې، وجادلهم بالتي هي احسن، او جواب کو د دې خبرې په خیسته طریقه باندې، الا ربک هو اعلم بما ضل عن سبيله، یقینا رب ساجه عالم نه پاچا چې گمراه شد لارې داونه، او هو اعلم بالمهتدين، او دا الله درجه عالم نه به هدایت والا وبنه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، او کچر ته بدلا اخرې تاسو نو بدلا اخرې پای باندې پای اندازه په مثل دای باندې عوقبتم به، چې تکلیف درکلی شوې ده تاسو ته، چا څومره تکلیف درکلې ده نو دا په مثل بدلا اهل زیته ورنګه، ولا ان صبرتم، او کچر ته تاسو صبر وکول او خیر للصابرین، نو خامخا دا ډیر بهتر دی د پاره د صبرناکو، صبر کون کور پاره بهتر دی صبر وکي، دا لا ان صبر تم زکوې، چې دا مکی صورت دی او مکه کې مؤمنانو تعداد انتهایی کم او کمزور یو، نو ای که صبر مو کو دا الله بهتر دی، واصبر، او صبر کو او نه صبر سامر په مدد الله باندې او مقم جن کې په دی باندې، ولا تقو فی ضیق مما یمکرون، او مکه غتو پتنګی کې دای نه چې دی کوم مکرونه کوي، کله بر دی مکرونه ناکامیابی. دا شان تیر شو سورہ انفال درشم آیات کی، دا شان سورہ توبہ اتسلوی اکتم آیات، اور سورہ بن اسرائیل کی بلا ششپا گوی آئیم کے، ان اللہ ما اللذین اتقو، یقنن اللہ جے دائے کسان سرے دے چیئے رکید اللہ نا، واللذین هم محسنون آ کسان چیئے دی کے استعمل کون کی، مدد اللہ جے دائے سرور سرے. سورہ النحل کی یو دلائل عقلیه کثرت سره بیانول، تقریبا شپږش دلائل عقلیه ودیږي، به تقسیم د دلائل او کو اقسام اربعو ته سرور قسمه دلائل عقلیه وبګي، سرور قسمه دلائل یو دای چې پای کې ذکر کاو پیدائش د لوی لوی سيزونو خلق د امور عظام، به می دا ذکر کول چې ټول مخلوق د الله تا عاجز کې، انقیاد د خلائق او الله تعالی تا، ادریم چې سیزونه پیدا کړل استاد ور پیدا د پارا، سلورم تذکر النعم، دریم دې صورت کې چې امثلم مثالونه ذکر کېدل د پار د فرق په منځ د مشرک او موحد کې، او سلورم دې صورت کې ترغیب ور کېدو وفاد عهد ته په تعبیراتو مختلفه اوسه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، الله يرحمك.